कितना करो कितना मासूम रंगीन है ये समा उस इश्क की आज मैं राज है उस इश्क की आज मैं राज है कल की किसी को खबर जाने जा रोक लो आज की रात को आज जाने की जिद ना करो यूं ही पहलू में बैठे रहो ओ यूं ही पहलू में बैठे रहो आज जाने की जिद ना करो हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो आज जाने की जिद ना करो